Habyarimana. Karibu mpenzi msikilizaji kuifuata taarifa ya habari na tuanze na muhtasari wake. Tume huru ya uchaguzi yatangaza rasmi kalenda uchaguzi wa bunge, wajumbe baraza la seneti na ule wa makatibu kata. Uchaguzi unaotarajiwa kati ya Juni na Agosti mwaka 2025, huku zoezi la usajili na wapiga kura likianza Oktoba 22 hadi Oktoba 30 mwaka huu. Burundi inachukua nafasi ya mwisho kati ya nchi 20 za Afrika ambapo njaa imekithiri, kwa mujibu wa ripoti ya shirika lisilokuwa la kiserikali la Global Hunger Index mwaka 2022, sababu zikiwa ni vita na mabadiliko ya tabia nchi. Na wanawake kutoka familia za jamii ya Batwa katika eneo la Mutana katika tarafa Muruta mkoa wa Kayanza wanasema sasa wameelewa muhimu wa kujifungua katika vituo vya afya. Mwandishi wetu mkoani hapo Kayanza tatuletea ripoti. Kuna hayo bila shaka na mengine. Mitambo yongozwa na Akima na Francois. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Tume huru ya uchaguzi nchini Burundi imetangaza rasmi kalenda ya chaguzi za wabunge, wajumbe baraza la seneti, madiwani na makatibu kata. Mkuu wa tume hiyo Prosper Ntagwamiye anafahamisha kuwa uchaguzi wa wabunge utatekelezwa Juni 5 mwaka 2025 na utafanyika sambamba na ule wa madiwani. Uchaguzi wa wajumbe baraza la seneti unatarajiwa kuendeshwa Julai 23 mwaka 2025, ule wa makatibu kata ukifanyika Agosti 25 mwaka 2025. Tume huru ya uchaguzi seni inafahamisha kuwa zoezi la kujisajilisha kwa wapiga kura litaanza rasmi Oktoba 22 na kutamatika Oktoba 30 mwaka huu. Prosper Ntagwamiye ametumia fursa hii kuwataka wanasiasa kuwahimiza wafuasi wao uweze kujisajilisha, huku akiomba taasisi za wizara ya mambo ya ndani kurahisishia wanaotafuta vyeti ili waweze kusajiliwa. Tumsikilize. Itariki ya 5 Juni 5 mwaka 2025 kutakuwepo uchaguzi wa wabunge na uchaguzi wa madiwani na utafanyika kwa pamoja. Julai 23 mwaka 2025 kutakuwepo uchaguzi wa wajumbe wa baraza la seneti. Na Agosti 25 mwaka 2025 ni uchaguzi wa makatibu kata na wakuu wa vitongoji bimitumba na makatibu kwa nyamigambwe. Twifuza yuko kwa viongozi wa vyama vya kisiasa, tungelipendelea wasaidie katika kuwahamasisha wafasi wa vyama waitikie uchaguzi na kuomba taasisi za wizara ya mambo ya ndani kurahisishia raia ili wapate vyeti vinavyohitajika katika zoezi la kujisajili. Na jingine ni kualika raia tangu Oktoba 22 hadi Oktoba 30 mwaka huu waitikie zoezi la kitaifa la kujisajilisha ili washiriki uchaguzi ujao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kujia kutoka mjini Bujumbura. Hii ni Isanganiro. Burundi inachukua nafasi ya mwisho kati ya nchi 20 za Afrika ambapo njaa imekithiri, kwa mujibu wa ripoti ya shirika lisilo la kiserikali la Global Hunger Index mwaka 2024. Ripoti hii ya mwaka huu aya 2024 inaeleza kuwa migogoro ya kivita katika mataifa mbalimbali duniani pamoja na mabadiliko ya tabia nchi ndizo changamoto kuu zinazokabili baadhi ya nchi na raia wake, ikiwa ni pamoja na Burundi. Shirika hilo linaendelea kufahamisha yaliomo kwenye ripoti hiyo, na mwenzetu Romuald niyo yabivuze. Ripoti ya uchunguzi wa shirika Global Hunger Index iliyofanywa mwaka 2024 inafichua sababu zilizochangia hali kudorora, hasa kwa nchi maskini. Miongoni mwa hizo ni vita vya mara kwa mara, mabadiliko ya tabia nchi, mfumuko wa bei za bidhaa za msingi unaoendelea kukithiri, deni kubwa kwa nchi maskini, mishahara isiyolingana, pamoja na maendeleo duni kiuchumi. Vita vilichochea janga la njaa katika baadhi ya nchi, kama linavyoeleza shirika la Global Hunger Index 2024. Vita vinavyoendelea mashariki ya kati, hasa huko Gaza na nchini Sudani, vilisababisha bara njaa nchini humo. Aidha, mapigano na uhalifu unaotekelezwa na makundi yenye silaha yalisababisha kutokea kwa janga hilo, hasa katika mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Haiti, Mali na Syria. haki ya kupata chakula haikuzingatiwa kulingana ripoti hiyo. Licha ya mataifa kuendelea kudai haki hiyo, bado kunashuhudiwa ukiukwaji wa sheria katika maeneo mengi duniani. Utapiamlo unatajwa kuzidi kiwango katika mataifa sita kutokana na umaskini unaozonga raia wa nchi hizo. Somalia, Yemen, Chad, Madagascar, Burundi na Sudani Kusini kunashuhudiwa kiwango cha juu kama linavyoendelea kubainisha Global Hunger Index. Shirika hilo linaweka wazi kuwa nchini Burundi raia wanakabiliwa na utapiamlo. 55% ya watoto chini ya umri wa miaka 5 wanakumbwa na udumavu, 6% chini ya umri huo wamekonda sana, huku 5% wakitajwa kufa njaa. Kwa nchi 20 barani Afrika zinazokabiliwa na bara njaa, Burundi inashika nafasi ya kwanza ikifuatwa na Sudani Kusini kama inavyochomoza katika ripoti ya Global Hunger Index 2024. Ripoti yake Romuald Niyo yabivuze. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Takribani vitenge 20 vilivyoingizwa kwa njia ya ulaghai katika mji wa Rumonge vilikamatwa na polisi mjini humo kwenye barabara ya kitaifa nambari 3 maeneo ya Nkayamba mwendo wa saa 3 usiku Ijumatatu hii. Vyanzo vya habari kutoka Nkayamba vilivyothibitishwa na polisi Rumonge vinaeleza kuwa mwanamke aliyekuwa akisafirisha vitenge hivyo kwenye mfuko akitumia pikipiki alipokamatwa alishikwa na mshtuko na kuanguka chini. Afisa wa polisi aliyetakiwa kufanya uchunguzi alimuahisha mwanamke huyo katika hospitali ya umma ya Rumonge ambapo alifariki mwendo wa saa 10 alfajiri Jumanne hii kulingana na vyanzo vya polisi. Pamoja na hali hiyo, polisi wa Rumonge wanafahamisha kuwa faili hilo linatahamishiwa katika ofisi ya mwendesha mashtaka hapo Rumonge ambayo ndiyo itakayoamua hatima yake. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu wa mkoa wa Rumonge, Jean-Pierre Misago. Na kufuatilia hali ya haki za binadamu nchini Burundi, kutoa mapendekezo kwa nia kuboresha na kuishauri serikali ya Burundi ili itimize wajibu wake wa haki za binadamu chini ya mikataba ya kimataifa ni baadhi ya majukumu ya mwandishi maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya haki za binadamu nchini humo, ambaye muhula wake umeongezwa upya wakati wa kikao cha 57 cha Baraza la Haki za Binadamu. Muhula mpya wa mtaalamu kutoka Burkina Faso, Fortune Gaeta Zongo, umechochewa na takribani mashirika 30 ya haki za binadamu katika barua yao ya pamoja ya Agosti mwaka 2024. Mwakilishi wa kudumu wa Burundi katika ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa huko Geneva alipinga hatua hiyo. Na wanawake kutoka familia za jamii ya Batwa katika eneo la Mutana, wilaya ya Muruta, mkoa wa Kayanza, wanasema kwamba walielewa umuhimu wa kujifungua kwenye vituo vya afya. Mkunzi Herbert Patrick anayehusika na huduma ya uzazi katika ofisi ya afya mkoa huyo amepongeza kwa jumla kuongezeka kwa kiwango cha wanawake wa jamii hiyo wanaojifungua kwenye vituo vya afya. Anatoa mfano wa katika nusu ya kwanza mwaka 2024 ambapo kwenye zaidi ya wanawake 11,100 waliojifungua, watoto 80 walizaliwa nyumbani. Ni ripoti yake mwandishi wetu mkoani Kayanza, Patrick Sengiyumva. Akina mama wa kabila la watu wa wakazi wa kijiji cha Mutana tarafani Muruta mkoani Kayanza tuliozungumza wanasema kwamba miaka iliyopita walikuwa wanajifungua kwao nyumbani wakisaidiwa na wakunga bila hata ya kwenda kwenye zahanati au hospitalini. Wanabaini kwamba siku za nyuma kuna akina mama waliokuwa wakifariki dunia wakati wa kujifungua na watoto vile vile. Akina mama hao wambote kijijini Mutana wanasema kwamba wataendelea kwenda kwenye zahanati au kwenye hospitali kipindi cha ujauzito, yani mbele ya kujifungua, kipindi cha kujifungua na nyuma ya hapo pia waendelea kuelezea. Wanaume wa kabila la watu wa huko kijijini Mutana wasema kuwa wanaridhishwa sana na kuwa wanawake wao hujifungua wakisaidiwa na nesi na madaktari, na hali hiyo ikasababisha upungufu wa vifo kwa mzazi na mtoto pamoja na magonjwa mengine. Katika idara inayohusika na afya mkoani Kayanza wanasema kuwa wanachukua kwa mikono miwili hali ya kuwa akina mama wengi mkoani humo kujifungua katika zahanati na hospitalini. Mkunzi Elbere Patrick, muhusika na sekta ya uzazi mkoani humo, awaita wanayehusika na afya katika jamii kuendelea na hamasa mpaka siku zijazo akina mama wote wajue kwamba wakati wa kujifungua ni lazima mwanamke mjamzito ajielekeze kwenye zahanati au hospitalini. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Serikali ya Uganda na kampuni ya ujenzi ya Uturuki ya Pimerkezi zimetia saini kandarasi ya kujenga sehemu ya reli yenye urefu wa kilomita 272 katika jitihada za kukuza biashara ya kikanda, afisa wa Uganda alisema Jumatatu hii. Mratibu wa mradi wa reli ya Standard Gauge nchini Uganda, Perez Wamburu, amesema kandarasi hiyo ni kuhusu sehemu ya kwanza ya njia ya reli ya umeme ya kilomita 1700 iliyopangwa, na sehemu hiyo itagharimu euro bilioni 2.7. Ujenzi wa reli hiyo utaanza mwezi Novemba, Wamburu alisema. Mradi hiyo utaongeza biashara na kupunguza gharama za usafiri. Katibu mkuu wa wizara ya kazi ya Uganda, Bageya Waiswa, alisema katika ghafla ya kutia saini. Sehemu ya reli itaanzia mji mkuu Kampala hadi Malaba kwenye mpaka na Kenya, kiunganisha Uganda isiyo na bandari na mtandao wa reli ya jirani yake, na hadi bandari ya bahari ya Hindi na Mombasa. Na nchini Kenya, bei ya mafuta ya petroli ya gari yamepungua. Bei kuu za petroli, dizeli na mafuta hata zimepungua kwa shilingi ya Kenya 8.18, shilingi ya Kenya 3.54 na shilingi ya Kenya 6.93 kwa lita mtawalia, katika taarifa ya ukaguzi wa hivi punde wa mamlaka udhibiti wa nishati na petroli EPRA iliyotangaza Jumatatu. Katika bei mpya zinazoanza kutumika tangu leo Oktoba 15 hadi Novemba 14, lita moja ya petroli e-essence kubwa itagharimu shilingi za Kenya 180.66 jijini Nairobi, huku ile ya diesel ikiuzwa kwa shilingi ya Kenya 168.06. Wakati huo huo, mafuta ya taa yatagharimu shilingi za Kenya 151.39 kwa lita moja katika mji mkuu Kenya, Nairobi. Wastani wa gharama petroli iliyoagizwa kutoka nje ilipungua kwa 8.59% kutoka dola za Marekani 697.62 kwa kila mita ya ujazo mwezi Agosti mwaka 2024 hadi dola za Marekani 637.70 kwa kila mita ya ujazo Septemba mwaka huo huo 2024. Diesel ilipungua kwa 5.52 kutoka dola za Kimarekani 673.36 kwa kila mita ya ujazo hadi dola 636.22 kwa kila mita ya ujazo. Mkurugenzi mkuu wa EPRA Daniel Bargoria amesema mafuta hata yamepungua kwa 6.73 kutoka dola za Kimarekani 668.34 kwa kila mita ujazo hadi dola 623.39 kwa kila mita ya ujazo. Na kule DRC, mwendesha mashtaka amuru kuanzishwa upya kwa uchunguzi nchini DRC, akiwa ni mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa uhalifu ICC. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyochapishwa Jumatatu Oktoba 14 mwaka huu, mwendesha mashtaka wa mahakama kimataifa uhalifu alitangaza kuanzisha upya uchunguzi wake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uamuzi huu unafuatia ziara ya naibu waziri wa sheria wa Kongo Samuel Mbemba Kabuya kule The Hague wiki iliyopita. Uchunguzi mpya nchini DRC uliotangazwa Jumatatu Oktoba 14 na Karim Khan, mwendesha mashtaka wa mahakama kimataifa ya uhalifu ICC, utazingatia uhalifu wa kivita uliofanywa tangu Januari 22 katika jimbo la Kivu Kaskazini katika eneo la mashariki mwa Kongo. Kulingana na taarifa yake kwa vyombo vya habari, wahusika wote uhalifu watalengwa. Tangu mwaka 2004 maafisa 7 wa Kongo tayari wamepewa hati za kukamatwa kutoka ICC na 5 kati yao wamehukumiwa huko kama sehemu ya uchunguzi wa uhalifu uliofanyika nchini humo. La ziada sina ila kuwatakia kila la heri na mafanikio ni hadi hapa ambapo sina budi ya kutamatisha taarifa ya habari hii ya Ijumaa ya leo Oktoba 15 mwaka 2024. Nikutoleeni shukrani nyote ambao mmeweza kutegea sikio taarifa ya habari hii, bila kusahau wenzangu ambao wameweza kusaidia katika ufanisi wa taarifa hii ya habari, bila kumsahau fundi mitambo Akima na Francois. La ziada sina ila kuwatakia kila la heri na mafanikio. Kwa heri.